أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا سورة المزمل مكي سورة ده ربط دري سورة ده ما قول سرداره مخکی سورتونو کې تفصیلا رد ذکر شو په اقسامو د شرک باندې نو دې سورت کې الله تعالی ترغیب ذکر کوي قران کریم ته دا الله تعالی په توحید باندې چې ټینګ پاتې کیږي دا غیر لپاره علت او سبب دا غیر لپاره قران کریم دی دویم روایت د ما قول سردارې مخکی سورت الجن کې الله تعالی دا بیان کلا چه قرآن کریم که الله تعالی دومره تاثیر خو دره چه اغا سرکش جنات و پیریان پا غیبان تاثیر و که اغا ایمان راور نو دیو صورت که الله تعالی ترغیب ذکر کهی چه کرد تاثیر که اون که کتاب ده نو باید مومنان مسلمانان دا اولوری دا نور مسلمانان تورسی دیر پارش پا مسلمانان منی تاثیر رو کی و اثر پیو کی دا اول سورت دا ترغیب قرآن کریم تا و قیام اللیل تا دا اللہ تعالی کتاب اول والی پا هر وقت که اول والی زان پی پویا که تحجد که اول والی او توکلو که پا اللہ تعالی وانی پورا اعتماد پا اللہ تعالی وانی و که یا ایوها المزمل ایزی موارا دا قرآن کریم ایزی موارا دا نبوت قم اللیل ادری گرش پی تولش پا ادریگا الا قلیلا مگر لگا برخم ادریگا نسپهو نیمش پاوین قسمینهو قلیلا او یا کم کداغین لگا او زید علیه او یا پاغیبان لگ زیادتو کا دا خطاب ده نبی صلی اللہ علیه وسلم تا او مزمل دا دا زمل نده پا مانا دا حمل سرا ای دا نبوت بوچ پر دا کون کیا ای زیموار انسانا دوی مانا هم پسرین بیان کرده چه مزمل پا مانا ای را نغختول یا ای زان را نغختون کیا پا جامو کی خوری که نا اول مانا دا بهتر دا غره دا دا غیر پر وجه دانا چه کم روایات و حدیث را غل دی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا بارکی چه پا غار کی و توحی و شوالا و کور تراغی او خدیجه تلکبرا رضی اللہ تعالی عنہا تی ویرل چی ما و نسادر واچوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یری دلیو نو آغا پا وقت دا نزول دا سور علق کیدی اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق نو آغا واقعا دا داغی سر دا او بیا دا سورة المدثر که آغا واقعا راغلی دا نو دیده که بهترین مانا دا اولنه مانا یا ایوه المزمل ای زیموار دا قرآن کریم ای دا قرآن کریم زیموار انسان ای دا قرآن کریم بوج پر دا کون که انسان ای دا نبوت زیموار قم اللیل ادریگا رشپی اللہ تعالی تا ادریگا قیام اللیل تی مراد دی تحجد تی مراد دی بیداری و کاد اللہ تعالی دا اللہ تعالی کتاب چه بیانه سواتا دا غیر پارا لازمی خبردار چی تهاجد وکړه الله تعالی نب کې دعاګانې وغوړه چې الله تعالی یې تاسان کی الا قلیلا مگر لگ دا الا قلیلا یا دا استثناء دا یو مطلب درې دار چی ودرېګه ټوله شپه الا قلیلا مگر کټوله شپه نشي ودرېدلې ټوله شپه ودرېګه مگر لگ تی کم کا خوب هم پکې کول او ډېر شپه دا الله تعالی ته ودرېګه دوی مانا پسینه نکر کرده چه بده که استغراق دا جزیات و مراد ده. نمانه دا شورا چه هرش پا ودره گا مگر کل کل که دا عذر دا وجه نه تحجد پاتیشی نو خیر ده. نکه انسان مریض ده پا سفر بند روان ده بلس مشکلات دیو تا نو عام و رضو که تحجد مقضا کوا. ها که یونی مش پا پاتیشی نو خیر ده. او حدیث که رضی ده اللہ تعالی پیغمبر وی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرمائی چانه چه دا شپی تحجد پاتیشی او عادت ده. نو آغا دی پورا کی د سحر نه واخله تر د مسپخینه پورې د دې دومره اجر او ثواب دی لکه څومره چې د شپې کېده. یو انسان دی همیشه لپاره تهجد باندې عادت دی، یو ورځ مریض دی بیا ښه شو سبا ته سفر باندې دی ستړی دی راغی د شپې پانسېده. نو که چار قرآن کریم د شپې کوم تلاوت کوه یا لمونځ کوه نو د سحر نه واخله تر د مسپخینه پورې دې پوره کړي بس هغه ثواب ته الله تعالی ورکوي. إلا قليلا قم الليل ودريغا الله تعالى ترشبي إلا قليلا مگر لگ نصفه نیمش په ودريغا او ان قسم منه او یا لگ کم کراغینا نیمش په ودريغا الله تعالى اوس په دې آیات کې په دې دو آیاتونو کې اختیار ورکړل دریو سیدونو نیمش په یا د نیمش په نه کم د نیمش په نه کم یو سلس ده او زید علیه او ان قسم منه قليلا او یا دا غینم کم کا او زید علیه یا په دې نیمه باندې زیات کنو په نیمه باندې چې زیات کینو دو سلس شول ټول شپه درې برخې کانو دوه برخې الله تعالی ته ودرېګا او یو شپه چې خوب یو یې سچې خوب وکا نو درې اختیار شول یا یو اختیار دا شو چې نیمه شپه د الله تعالی عبادت کا او نیمه شپه مونږ کا نیمه شپه ود کېګا دویم صورت دا شو چې دوه حصے خوب کا او یو حصہ چې الله تعالی ته ودرېګا دریم صورت داره چی دو حصه الله تعالی تا ودرگا او یو حصه چره خوب که ورد تیری القرآن ترتیره او سپال وله قرآن کریم لرا ترتیره پا سپال وستلو سرا پاک پاک دو قرآن کریم تلاوت که. حدیث که رازی رسول الله صلی الله علیه وسلم پرمائی یو قالو لی صاحب القرآنی دو قیامت پا ورد بانی چی کلا الله تعالی خلق زن تا ودرگی نو پاگی کی دا قرآن کریم قاریان چکم دی صحیح قرآت تیر قرآن کریم کلی خو یاد دیر قرآن کریم دا قرآت صرف دا لوستل مراد نری بلکه دی بانی زان پوی کول دا دی عقیده برابر اول دا برابر دی. الله تعالی و توی چی دا جنت پا درجاتو که دا گرزا او قرآن کریم لولار کسرنگی تا با دنیا کی لوستا ستا آخری مرتبه ها قدا چی تای آخری آیاتو لولی. حدیث که رازی دا ابو داود حدیث ته او دغسی امام ترمذی رحمت الله علیه نقل کړی دی. نو قران کریم ترتیل لا پخپل دیوانی ثواب کار دی او علما کرام لیکلی دی آیات په تفصیل کې لیکلی دی وای په علم تجوید په وجوب باندې علما کرام ور دی آیات ته استدلال نیولل چې قران کریم په تجوید سره لوستل لازمی دی خو هر طرف ته ظلم زیاته دی. یو طرف ته هغه علما کرام چې د الله تعالی په کتاب باندې پویږي هغه تجوید نه کړی، بل طرف ته که قاریان صاحبانو ګورناغیر قران کریم قرات کړي او خپه تجوید سره د الله تعالی کتاب وي خلی کین پویږي پنه چې دې دند سړي نو دوه طرف ته کمې ده. باید علما کرام له پکار دي کوشش وکړي چې الفاظ په صحیح طریقې باندې ادا کړي او تجوید وکړي. د نور مسلمانانو قاریانو صاحبان له پکار دي چې هغه د الله تعالی را کتاب کولاو کې عالم ته چې په دې کې کوم عقیده ذکر ده، په دې کې کوم عمل ذکر ده، په دې کې ماته الله تعالی سوي دي. ورتل القران ترتیلا او لولا قران کریم لره په صفه صفه لوستلو سره علماء کرام لیکلي ترتیل د قران کریم سره یو دا چې کم حرف د کم مخرج نه ادا کیږي دا غینه اداک یو داره. دویم داره چې دا هر یو حرف د پاره خپل خپل صفات دي او هغه د تجوید علماء کرام لیکلي دي هر یو حرف چې خپل صفت دي دا شدیده و نه دی درې خو نه دی دینه دی دینه دی نو دا په هغه طریقه باندې لوستل په کار دي. بل دا چې په آرام سره د قران کریم تلاوت کول د قران کریم لوستل په آرام آرام په قلار قلار باندې نو په دې کې رد دی بیا په هغه قاریانو صاحبانو باندې چې قران کریم ختم کوي په تراو کې او صرف د آخر په صرف د آیات په آخر ټکی باندې پویږي تمنعون یمنعون تعلمون یپالون صرف د قوی او مخې ته کې نور څوک پویږي نه چې دا سوی دغه د قران کریم حق نه دی ادا کړی. بل ترتیل د قران کریم مفسرین لیکلی دی سلورمه طریقه را ترتیل دار چې دا په تدبر سره لولي. تدبر کله د قران کریم تلاوت کې نو یو آیات ولولي پای کې سوچ فکر وکړه چې بدی کې ماته الله تعالی څه ویل دي دا هم ترتیل لري قران کریم. بل دا چې کم دی کې مد دی پاغه کې مد کول، کم دی کې چې قصر دی پاغه کې قصر کول دا د قران کریم ته ترتیل لري. پا کم ده که وقف پا کار ده پا غده که وقف کول در قرآن کریم ترتیل لی. خو ماویل چه دوان طرف تا نقصان شتره. علماء کرام پا تدبر بانی پویگی داغی پا معنا و پا مطلب بانی پویگی خلیکن الفاظو کی کمی قاریان صاحبان آغا الفاظ دیر زیاد مزیدار وی خلیکن پویگی پینا چه دی که در نسری ورد تیلی القرآن ترتیلا او سپال ولا قرآن کریم پا سپال وستلو سرا اینا سنلقی علیک قولا ثقیلا یقینا را لیگو منگ دا قرآن کریم پا تابانی قولا ثقیلا دا وینا دا درنا قول ثقیل دی دا دا اصل که علت دی دا قم اللیل دا پارا دا شپی تهجد ولی کوا زکا دا قرآن کریم چی پا تابانی نازلی گینو دا گره دیر درنزی مواری دا نور دی دا اصانا ولی دا پارا دا شپی پاسا او الله تبارک تعالی تجاره چه الله تعالی بانی دا اصان کی قرآن کریم قول ثقیل لی سنگ دی یو حدیث که راضی نبی صلی الله علیه وسلم بانی مجکل وحی راتللا سخت یخنی بوا نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم بانی بخواله راغله دا سورلی بانی با نبی صلی الله علیه وسلم ناس و داغین برا کس شو نبو شو تینگه داره دومره تکلیف با پا نبی علیه السلام بانی نو داغسی این ناس نلقی علیه که قولا ثقیلا قرآن کریم یو درنا و اینا دا پده بانی عمل که ولده دیر گران کرده پده بانی چه عمل که پورا نده دیر گران کرده بل قول ثقیل لی مانه داره چه دا قرآن کریم دعوت کول پده که دا بدن قربانی دا پده که دا مال قربانی دا پده که دا وقت قربانی دا نو قرآن کریم چه حق دا که دیل پورا و خورک بل درنوال داره چه اینا سنلقی علی که قولا ثقیلا درنوال داره پا اعتبار دا احترام و دا عزت و دا شرافت سره خلق وی که نه پختو که وی پلانه سلی وی دیر درون سلی ده درون معنی دیر دا عزت خوانده ده نو قرآن کریم دیر دا عزت و دا احترام کتاب ده که قرآن کریم دیر آواغ استا الله بل عزت در کی حدیث کم دا غرازی او که قرآن کریم دی پری خودا نو بیزت وشی او بشرمی عمر رضی الله تعالی عنہ بخپل خلق تو وکنه وای الله تعالی چې له سبانی عزت درکړی دی نو عزت پاغي کې حاصل کئ په مهما نتلم العزه بغیر ما اعزنا الله اذلنا الله کومګه عزت په هغه څه کې ولټاو چې پاغي کې زمونږ عزت نشته رن مونږ بل الله تعالی ذلیلان کې نن سبا خلق مسلمانان په دنیا کې خپل عزت ګوري عزت په قران کریم کې بل انا سنلقي عليك قولا ثقيلا درنواله دارج په تل د میزان کې په اعتبار د اجر او د ثواب سره د ډیر درون کتاب دی د دې پته والا ولګي اوریدونکو ته چې څوک دی قرآن کریم ته ناستی او د قیامت ورسی او دا راشي او ستا په تل د میزان کې فدنی کو اعمال کې وګورځيږي دا بیا ډیر درون کتاب دی ډیر درون دی بل علماء کرام لیکلي دي قول ثقيل دی معنی دار چې دا په منافقانو مشرکانو باندې ډیر ګران لګي کله چې ته بیانې بس دا بوچ دا اوس کله بس کوي سړی ساره شروع کړی دی او دا ټایم شو ستړی کیږي دیونه لګیا دی بس په موږ پسې لګیا دی نو دا په کافرانو مشرکانو منافقانو باندې ډېره درنه لګي او ډېره زیاته پې ګرانه لګي بل قول ثقیل دی معنی داره چې د دې علوم زده کول هغه ډېر زیات ګران کړ دی هغه په عقل کې نه راګیریږي دا د الله تعالی داسې عجیبه کتاب دی ان سنلقي عليك يقينا منغالي گو بتا ونی قولا ثقيلا درنا وینا ان ناشئه الليل يقينا فاسيدل لشبي هي اشد وطن اغا ډیر خبره برګو خیر ډیر خبره برون کی د زړه لپاره او اقو مقيله او ډیر خسي د کون کی د وینا لپاره د دې څه مطلب ده الله تعالی د شپې را پاسو قران کریم لوله زکه چې شپې قران کریم څوک لولي نو پدې کې د دې جبې د وینا سره د عقل او د زړه برابرواله هم راځي ځکه شور شغب خو نشته رښتې کړه ځان لچې قرآن کریم لوله نو ته په کې تدبر او سوچ کولای شي و اقو مقيله او خاصې د کون کې وینا لره نو خاصې د وینا به کې په جواب باندې په خې طریقې سردری لوستل کولای شي ان لک پن نهار صبحا طويله یقینا سره پر پورس کې صبحا طويله مشغولتیا د ډیر زیات وګده سره پر ډیر مشغولتیا د ورځې نو د ورځې خو بیا د الله تعالی عبادت ته زیات نشي وزګارېدلې د قران کریم تلاوت ته نشي وزګارېدلې نو د شپې پاسه د الله تعالی کتاب تلاوت وکړه او په مانځ کې ولوله دیو جن علماء کرام لیکلي دي د شپې د قران کریم تلاوت کول چې پاو سبق د شپې ولولي او د ورځې درې څلور سپاره ولولي ثواب یې برابر دی او بیا خصوصا په مانځ کې چې ولولي دا غي بیا ډیر زیات ثواب دی ان لک فی النهار صبحا طویلا د شپې ستا د ورځې بیا ستا ډیر زیاته مشغولتیا راته چرته نه وزګه صبحا په معنا د مشغوله کېدلو سره وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا دو آداب د فار د دعوت الی القران کله چې د الله تعالی کتاب ته دعوت ورکې نو د داعی د حق د پاره پکار دی چې هغه د الله تعالی ذکر زیاتو کې کله چې شروع کوي په بسم الله باندې وکي دا سه په هر وخت کې په جب کې د الله تعالی لوی بیانول په جب باندې ذکر اسکار کول کم داعی د حق ذکر زیات کړي او الله تعالی په هر وخت کې په ځله کې د الله تعالی یاد وتی نو دغه داعی په وینا کې بیا اثر ډیر زیات او کله چې په غافل زلوانی دعوت کینو هغه بیا په خلکو باندې اثر نه کوي وتبتل الیه تبتیلا او ځان جدا کړه الله تعالی طرف ته په ځان جدا کول سره دا دویمه طریقه ده تبتل الیه تبتل په عربی کې ویل کیږي انقطاع ځان را اوشو کوه د دنیا نه ځان را پریکا دا سی د شرک او د کوپر او د ریا او د سمعت نه ځان را پریکا راشه په اخلاص باندې د الله تعالی دعوت وکا و تبتل الیه تبتیل ازان را جدا که پر جدا که ولو سر دنیا خودی پریگ دینا خودان بطی را جدا که پا زور بطی زان را خلاصه رب المشرق والمغربی رب د مشرق د مغرب دی لا اله الا هو نشتر حق دار دا بندگی سوا دا اللہ تعالی نا پتخیده وکیلا نوونی سا اللہ تعالی دا را کار جوڑا اون که ستا دا طول کارونو زیموار اللہ تعالی دی اللہ تعالی و دی طول کارونو سم کی دا اللہ تعالی کتاب تا توجه که او حدیث که رازی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې خپل ټول غمونه یو غم جوړ کړ قیامت غم الله تعالی به د دنیا ټول غمونه ختم کی تر خپل ټول غمونه د راجم کا او د دې نه یو غم جوړ کړ قیامت الله تعالی به ټول غمونه ختم کی او کړه چا غمونه ډیر زیات کړ خپل ځان ته نو الله تعالی هیڅ پروا نه کوي چې په د دنیا په کومه کند کې هلاک شي او تباشي الله تعالی هیڅ به پروا نه کوي نن سبا مسلمان خپل غم د سجور کړی پټی خپل غمه رسه جوړ کړل دکان خپل غمه صرف دنیا جوړ کړی ده بس هر یو سړی نه تاسو کا ته سم مشکلات دي وای ډیر سخت پریشان یم یاره ولی بس کور کې راشن نشته لري ډیر سخت پریشان یم ولی قرضې دی روان ډیر سخت پریشان یم ولی یار بس دکان کې می سودا نشته لري خلک رانه قرضې وړي دي ټول بس ټول بس دغه دنیا دی د چانه ته تاسو کا یو مسلمان برته دا ونه وای ولی پریشان یم یره د الله تعالی کتاب نظام نشتره والله پریشان په دیم چې د الله تعالی کتاب ته څوک وګ نګي درسونه شروع دي په هر جمعات کې چا د دې غمونه ک چا ر دې غمونه ک چې د الله تبارک تعالی کتاب خلکو په لټین کې ورځو د الله تعالی کتاب باندې خلکو شراب ورځول ګندګي په ورځول وس مسلمانان په قلار باندې نست خو مسلمان په کومه توره وکړه خلکو یې کافر مسلمان چې چکلا دا کافر دا قرآن کریم بیزتی وکی نو مسلمان ډیر سو کی لوی غیرت دای شو ټیرو سیدا پروت باندې راکاله په دی باندې صاحب په دی باندې کافر یری کی سل ټیرونه خو سیدا غاړي خو سیدا سوشل بوشه ټیر ته وسیزید او تاسو تور وکړه په قرآن کریم باندې مسلمان ستوره کړی دا ټول اورس چې علماء کرام لګیاري د هر جمعات نه چره आवाजونه راځي په هر لوټ فکر کې لګیاري دنیا یې په مونږ چره چالان دی إلا من شاء الله ها کا بعض خلق په سيدة الله تعالی په دین باندې مېن یغه وته ناسي واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا دي آیت کې الله تعالی دو نور آداب بیان کړی دي کله چې د الله تعالی د دین دعوت کې نو صبر وکا صبر کا صبر تا ته خلک بد ردی وای کمزلی برته کوي شتم برته کوي خو استهزاء برپسی کوي خو لیکن د الله تعالی په دین باندې ټینګ پاتیشه واصبر على ما يقولون صبر کو په خبر باندې چې دی وای وهجرهم هجرا جميلا پرېږد دی لره په پرېخودلو خوښتاو سره خوښته پرېخودل دې سمانه ده دې معنی دار چې د چا سره بغه ساتي نو د الله تعالی د رضا لپاره بی دین خلق دي مشرکان دي بدعتیان دي فاسقان دي نو د هغه د مجلسون نظام بچو ساته دعوت ته کوا د الله تعالی دین دعوت ته وکا خو لیکینا چې په خپل خواهش پسې روان دي نو دا غی تابیداری مکوا او کله چې سره ته بایکاټ کې نو د خپل د دنیا د اغراض لپاره د خواهش نه پس د پاره وسره بایکاټ نه کې بلکې الحب فی الله والبغض فی الله اوثق علی الایمان حدیث کې راځي د الله تعالی پیغمبر وای د ایمان مضبوطه کړی هغه بایکاټ دی د الله تعالی د رضا لپاره د چا سره مینه محبت او د الله تعالی د رضا لپاره د چا سره بایکاټ کول وزرنی والمکذبین اولی النعمت ومهلهم قلیلا دی آیت که الله تعالی بل ادب ذکر کرده در پاره داغی اول چرا تسلی ده الله تعالی ته د الله تعالی کتاب بیان کوه ستا چې کم خلق خلاف دی الله تعالی غی ته تخویف ذکر کوي الله تعالی به دا راونی سی الله تعالی به تباکی وزرنی او پریک ده ما در اول مکذبینه او اغا تکذیب کون کو در چې د الله تعالی کتاب دروژن غنی ولین نعمتی چې هغه د دنیا د مزو والدی ولین نعمتی دنیا دار خلق دی مالداران خلق دی چې پراخی د مال او پراخی د زندګی تور پر شید و مهلهم قلیلا او مهلت ور کدیو ته قلیلا لګوخ بیا د الله تعالی عذاب به پراشی مهلت داده چې دیو د پر عذاب پتا دی سره مغواړه په دیو باندې الله تعالی عذاب را ولی خو یا به په دنیا کی تبا کی او رانسیه په طریقې د استدراج سره استدراج دی ته وای چې یو سړی ګناه کوي الله تعالی په بیا نعمتونه کوي د ډیر پارچ د نعمتونه خړی استعمال کی وی الله تعالی راونی سی په یو دی باندې تبا کی وزرن یو پریک دما در اول مکذبین او دروژن کون کړه قران کریم لره اولین نعمتی چې دغه د دنیا د مزو والدی او پراخ مال او پراخ ژوندګی او تور کله شوی دا او مهلهم قلیلا او مهلت ورکاږي ته لګو ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصه وعذابا الیما دیات کله الله تعالی ذکر کړي د قیامت یره او څلور قسم د عذاب الله تعالی بیان کړی دي په مقابله د تنعم د دنیا کې ډیر خلک په دنیا کې نعمتونه حاصلی مالدار دي ژوندګی ښه ده ولیکن قیامت کې ولدا عذابونه دي اوس دې ته سوچ او فکر دي مسلمانانو کې ان لدینا انکالا یقینا زمونږ سره شته دي زولنی خپو تات کړی چوال زنجیرونه او جحیما او اور گرم او طعاما ذا غصه و عذابا الیما او خوراک دي چې مړی کین خاتون کړي و عذابا الیما عذاب دي درناک اول ان لدینا انکالا الله تعالی زمونږ سره دي په خپو کې به د دې زنجیرونه واچولې شي حرکت بنې شي کوله په دنیا کې خدا ګرځیدا ټول ورځ چیرې په دنیا کې بالکل آزادو خو قیامت کې به الله تعالی خپو طبیعت کړی واچي زنجیرونه به الله تعالی واچي په دنیا کې دی د مؤمن مسلمان خپو تری زنجیرونه واچول ودی تاړه گرفتار دی که د الله تبارک تعالی نه هم تخلاص خلاص پته نشي و جهنم په دنیا کې به دی یخ زیکتو یخ اسباب به استعمالول د ګرمۍ نه لکه دا اوړي په موسم کې یخ دی وسکا او دا وسې فالودی اخره او دا وسې سکریم اخره و غیره او یخ زی وګوره پغی کې ځان د پنکو لگا خو الله تعالی وی قیامت کې جهنم اور دی گرم گرم اور دی او دومره گرم دی زر کاله بل شوی دی نو تک سور شوی دی بیا زر کاله گرم شوی دی نو بیا تک سپین دی بیا زر کاله گرم دی وسم جهنم چره وهیه تپور وسم جهنم خټکیږي خټکیږي او تک تور پشان د تور شپې باندې دي اعاذن الله منه الله تعالی ته مؤمنان مسلمانانو سات او طعامن زاغستین په دنیا کې استا خوراکونه چې څه قسم زله بده غختله نرم خوراک پاکیزه خوراک خواږه خوراکونه هغه بری کول عیش او عشرت دی کاو نو په قیامت کې ستاره لپاره خوراک دی زاغستین په مریکن خاتون کړي ابن کثیر رحمت الله علیه وی فلا يدخل ولا يخرج نو دنه نزی او نو به هر تراوتل شي از غیری پاغی کل گیدل مری کی ورین خلی الیما وعذابا الیما او داسی عذاب دی درناک په دنیا کی خوشحالی و نعمتونو زندگی تیروله نو په اخرت کی بیره تکالیف و زندگی را د عذابونو زندگی را چې د انسان زله او پاغی باندې درمن کیږي ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصه وعذابا الیما نو سلور عذابونو بیان شول حدیث کے راضی امام ابو داود رحمت اللہ علیہ حدیث نقل کرے رہے وی یو صحابی دا آیات واوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا مجلس کی دا اوایا یو صحابی دا آیات واوری دا نو بیوش شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتوی بی مرگرم روچت کیا دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فبارک کی راضی چی رو جای نیولی وا کل چی رشپی رو جماعت دا ماخام رو جماعتی تکین استا نو دا آیاتون و توریات شل انا لدینا انکالا و جحیما و تو آمن زا غصتی و عذابا علیما نو خوراکی ونک بیوش شو سبال بیا روجه ونیولا سبا چی کل بیا دا روجه ماتی دا کین است رو دای خوراک تا بیاو تا دا آیاتون و آیات شل و تو آمن زا غصتی و عذابا علیما پا دنیا که خود خوراکونه و که خولی که نقیامت حال بری دای بیا لاس بند که او دا خوراک نغلی شو پا دره مورز با نبیاد اغا چلوک دا حسن بسری مطلاله یو لور و اغلال دا اغا وقت پا لوی لوی نیکان و خلق بسی ثابت بنانی رحمه الله پا غی پسیلار نو پی بکالی پا غی پسیلار ویز ما والد سیب دره مورز دا چا خوراک نکی او ټول ورځ شپه جاړي دا توریا دی ګروجې نیولې دا نور خرابېږي تاسو بسره شي هغه علما کرام په سلاړل او ډیر مینت زاری او توکل نه په درې مسلوره مرز باندې بیا خوراکو ان لدینا یقینا نشتره زمون سران کارن هغه زنجیرونه چې خپوت به ولوا چولې شي وجحیما او جهنم دی اور دی ګرم او طعامن خوراک دی زاغو ستین په مړی کین خاتون کې وعذاباً أليما أو عذاب ددرناك أعزنا الله منه الله تعالى منك تطول وجهك يوم ترجف الأرض والجبال وسط قيامت حالات الله تعالى بياني فكما رضباني بچي وجلقيجي وبدلزيجي دازمك وبخوزيجي دازمك والجبال غرنا وكانت الجبال كثيبا مهيلا أو شبه غرنا ديري دا شغو بيدون كي دا غرنا وداسي شي لكن نرين ري شغي أو بيابا وبايجي نبيل كل بهم وارك تلشي إنا أرسلنا إليكم رسولا يقينا در لګره د ممتاز ته پیغمبر شاهدنا علیکم بیان کوون کړي به تاسو باندې کما ارسلنا الی فرعون رسولا لکه سرنګ چې مونږ لګره او فرعون ته پیغمبر موسی علیه السلام الله تعالی لګلې نو الله تعالی وی إنا أرسلنا إليكم نبی علیه السلام دردا د قیامت پورې دغه پیغمبري عامله خو لیکن په هغه وخت کې خطاب دی د مکی والو ته چاغې د نبی صلی الله علیه وسلم خلاف کاو نو فرعونیانو د موسی علیه السلام خلاف وکړه فعصا فرعون الرسول نو خلاف وکړه نه فرمانی وکړه فرعون د رسول خپل د ار رسول نه مراد موسی علیه السلام دی دغه خلاف وکړه فاخذناه اخذ وبیل نو اونې و مونږه غا پنیول سخت سره وبیل سخت نیول وبیل داسې نیول چې پای کې انسان هلاک شي تباشي وبیل داسې رانیول چې دغه عاقبت ډیر زیات خرابي فكيف تتقون ان كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون نو سرنگ یو بچی تاسو د عذاب د الله تعالی نه كيف تتقون العذاب مفول به حذف ده د الله تعالی د عذاب نه تاسو څنګه بچی ان كفرتم که تاسو انکار وکړئ د پیغمبر نه او د الله تعالی کتاب نه یوم د عذاب د اورځ نه یجعل الولدان شيبا چې یجعل الولدان چې وګرځول شي پای کې بچي شی بن بوډاګان ماشومان په پای کې بوډاګان چې داسې ورځ د باندې را روانه ده د دې څه مطلب ده مفسرین لیکلي دي یو مطلب ده دې ده یو مې یجعل الولدان شیبا یو من یجعلو ضمیر راجع دی الله تعالی ته او لفظ د فیه په دې کې مقدر ده وګرځي الله تعالی ماشومان په دغه ورځ کې شی بن بوډاګان به کې یا یجعلو زمیر راجی دی ورځی ته د قیامت دی ورځی ته او نسبت د بډاوالی ورځی ته شو دی مجازن بیا لیکلی دی مفسرینو یا دا ماشومان پکې بډاګان شي د ډیر هیبت د وجنه د ډیر هیبت د وجنه وي دا ویخته سپین شي کمزوري وشي دغسې دویم قول مفسرینو داری چې ماشومان به پکې د هغې ویښته به پکې سپین شي دې معنا دا ده دا په طریقې تمثیل سره ده یعنی د غورز ډیر زیاته وګده ده دومره وګده ده چې که د غورز په عام حالاتو کې دومره وګده وخ راغلې وي نو خلک به پکې ماشومان به پکې سپینګری شوی وي دومره وګده ورځ ده فکای بد تقون ان سرنګ یو بچی تاسو د عذاب د الله تعالی نه انکبرتم که انکار کوي د الله تعالی کتاب نه یا پیغمبر نه یوم د غورز نه یجل الولدان شیبه چو او بگرزه الله تعالی پاگی که ما شمان شیبن بوداگان از سما و من پترون بی اسمان با اوش لیگی بیهی پا سبب ده دغی ورز باننی ده دغی ورز پا وجبانی با اسمان برا اوش لیگی او بچوی کان وادوه مفعولا دغی ورز ده پرکیدون که ده وادر پرکیدون که اسمان برا اوش لیگی ده بل حیبت ده ورزی ده قیامت الله تعالی بیانه ده بیهی یا باس و بیده ده قیامت ده ورزی پا وجبانی با اسمان برا اوش لیگی او بچوی دویم یا دا باف مانا دا فی سره ده دا قیامت پا ورس که با اسمان راوش لیگی او خکت برا او دولیگی این نهازی هی تذکره وست اللہ تلا جیکر که ترغیب قرآن کریم تا او پا دیکی اشاره ده که زان دا عذاب نبش کول غواری دا اللہ تلا کتاب را خلی قرآن کریم القرآن الکتاب دا هدایت ده رحمت ده دا اللہ تلا دا عذابون او پا دی بانی بچ که گی این نهازی هی تذکره یقینا دا قرآن کریم او یا دا صورت تذکره دا نصیحت ده فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا نو څوک چې غواړي او د نسیخ په رب تلار د قران کریم ما نزا په دی باندې عمل کوا وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه. الله تعالی په بل ځای کې وای ما ته چې سیده لار راغلی ده نو هغه د الله تعالی د کتاب دی، دا خود الله کتاب دی کنه. الله تعالی رته لایحه یا عمل را لیږلی دی چې خپل زندگی په دې باندې جوړه کا نو بس ته به انسانې ته به کامیاب شي. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معک. مخکې الله تعالی بیان کړل چې د شپې په نیمه ایسه ودرېږه، نیمه شپه عبادت وکه او نیمه شپه خوب وکه، یا درېمه ایسه او یا دوه ایسې ودرېږه. اوس الله تعالی په هغې کې تخفیف پیدا کوي. ای مؤمنان مسلمانانو، او نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی خطاب کوي، اوس په دا هر ورځ شمیر کوئ چې دای نیمه ده او دای درېمه ایسه ده او دای چرې دوه ایسې دي. د دې حساب تاسو ته مکمل ګران دی، په مخه دا حساب کول ته ګران دي. خو بس ده الله تعالی، ده الله تعالی ده عبادت ده پارش ده شپې ودرېږئ په یو حصه کې الله تعالی ته ودرېږئ. ان ربک یقینا رب ستا یعلم پوهیږي انک تقوم چې ته ودرېږي ادرا من ثلثی اللیل کم ده دوو حصو د شپې نه ونصفه او نیمه ایسه د شپې وثلثه او درېمه ایسه د شپې وطایفة من الذین معک او یوه ډله د هغه کسانو چې ستا سره ملګري دي. والله یقدر اللیل والنهار، الله تعالی پوره اندازه کوي د شپې او د ورځې. وس پورا معلومات ده الله تعالی تری هر روز دا د شپې نیمه ده او دای درېمه ده او دای چرې دوه حصې ده. الله تعالی دا پورا اندازه کولی شي تاسو نه شي کولی. عالمه پوهی دی الله تعالی الن تحصوه چې نه شي پورا کولی تاسو دغه اندازه. فتاب علیکم نو اسانتیا راوستله په تاسو باندې. فقرو ما تیسره من القرآن نو ولولئ هغه چې اسانی تاسو تر قرآن کریم نه څومره برخه ته اسانی. یو سورت لوستلی شلی، دوه لوستلی شولی، او دغسې لس سورتونه لوستلی شلی. نو بس که څومره چې لوستلی شئ هم د هغه شان د کې وکوئ. فتاب علیکم نو اسانتیا راوستله په تاسو باندې. فقرو ما تیسره من القرآن نو ولولئ هغه چې اسان دی د قرآن کریم نه. عالما پوهی دی الله تعالی ان سیکون منکم مرضا چې په تاسو کې به بعضې نا جوړئ. و آخرون یضربون او نور څه کسان به سفر وکړي فی الارض فضما کې. یبتغون من فضل الله لټی به مهربانی د الله تعالی. جهاد دپاره به ځي، د طلب د علم دپاره به ځي، د مزدورۍ دپاره به ځي. و آخرون یقاتلون فی سبیل الله او نور کسان به چې جنگ به کوي فلار د الله تعالی کې. فقرو ما تیسره منه نو اولولی چې هغه اسان وي تاسو سره قرآن کریم نه چې څومره برخه درته اسانه ده بس دا غمره اولولی چې څومره لوستلی شئ. واقیم الصلاة و پابندی لمانځه کوي. واتو زکات ورکوي زکات. واقرض الله قرضا حسنا او قرض ورکوي الله تعالی ته قرض خوسته. دین مراد د الله تعالی په لار کې صدقه کوي، صدقه کوي. واقرض الله قرضا حسنا کله چې دا آیتونه نازل شل ابو دحداح رضی الله تعالی عنه خپل باغ چې شپک سو کجوري ونی پاغي کې ولاړې نو هغه صدقه کړلی و دا ما الله تعالی له قرض ورکړی دی. او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اغه مال د الله تعالی په لار کې خرچ ک. نور صحابه کرام عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ سلور زره درهم چې هغه صدقه کړله. واقرض الله قرضا حسنا الله تعالی د چانه قرض داخلي، الله تعالی دې ته محتاج نه دی. د دې مطلب دا دی لکه څنګه چې په دنیا کې یو انسان د بل نه قرض واخلي او داغه په ذمہ باندې داغه ادا کولی بیا تاغه ورکی. خلق اکثر وای کنه یاره ډیره قرضی دی روان دی او دا مرکول غواړي. نو مانا دا شو چې تا د الله تعالی په دین باندې کومه خرچه وکړه، په قران باندې دی خرچه وکړه، دا الله تعالی ر کتاب په نشر اشاعت باندې داغه په خورول باندې دی خرچه وکړه، په جماعت او مدرسه باندې، په طالب العلم باندې، په عالم باندې، په مجاهد باندې کومه خرچه دی وکړه. نو دا داسې ده لکه الله تعالی ر چې قرض ورکړي نو الله تبارک تعالی بل دی پوره پوره اجر درکړي. و ما تقدموا لانفسكم من خير او هغه چې مخکې لګی تاسو خپل ځانونه د پیدې لپاره من خير انسانې کامل تجدوه عند الله او به مومئ ثواب داغې د الله تعالی سره، بدله داغې د الله تعالی سره. هو خیر و اعظم اجره دغه ډیر غوره دی او ډیر لوی ثواب والا دی. واستغفر الله بخنه غواړئ د الله تعالی نه. ان الله غفور رحیم الله تعالی بخنه کوونکی رحم کوونکی دی. واستغفر الله په دې کې اشاره ده د الله تعالی ټول اوامر په هغې باندې عمل کوئ او دغسی دا الله تعالی د نواهی و نزان بچ کوئی. نو چې دې نزان بچ کوئی په نیکو ټول نیک اعمال کوئی او یا ټول نواهی و نزان بچ کوئی په دې کې و نخامخه کمی زیاتې راځي. نو استغفار ډیر زیات وای الله تعالی به ګناهونه ماف کی. صحابی وای رضی الله عنه عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وای مونږ به د نبی رسول سره په یو مجلس کې ناسو او مونږ به حساب اول سل ځله به استغفار وای سل ځله به استغفار وای رب اغفر و تب علی انك انت التواب الرحیم دا به ویل او د الله تعالی پیغمبر وای کله زما په زړه باندې ساړو بیره شي نو زه د الله تعالی نه استغفار غواړم او یا ځله یا سل ځله الله تعالی مې پریشانی ختم کړي کله چا د رزق تنگستیای چا ته بل مشکلاتی من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب الله تعالی ودی پروزه کی پر اخیره ولی غمونه و پریشانی ودی الله تعالی ختم کی بس ځان لا تسبیح واخلی تسبیح دا عبادت نه نه تسبیح چره دا دین نه نه په دی باندې چې اصل ولستل کیږي هغه عبادت دی هغه دین دی خو دې ته وای مذکری تاسو ته الله تعالی ذکر در یادې په دې طریقه وانی نو دا مذکری دی دا دین نه دی لکه مثلا د اذان د پاره لوټ فکر استعمالول نو ځان له تسبیح واخلی چې په لاس کې در سره دی نو د الله تعالی ذکر به په دې باندې بیا کوي الله تعالی به ناراضی شي او بیا که ډیر نه نو کم نس کم چې سل ځله سحر او سل ځله ماښام دا استغفار خو ضرور ویلی شي الله تعالی به ټولې پریشانۍ ختم کړي الله تعالی دې د ټولو مؤمنانو مسلمانانو پریشانۍ او تکالیف ختم کړي یا ایها المزمل ای زمواره د قرآن کریم ای د قرآن کریم زمواره او یا د نبوت زمواره قم اللیل ادریږه د شپې الا قلیلا مگر لگه برخا نسبه نیمه ایسا او این قسمنه قلیلا یا کم کداغینه لگه او زید علیه یا پا ده نیمه منی زیادی و زیاد که ورد تیل القرآن ترتیلا او سفال وله قرآن کریم پا سفال وستلو سرا این ناسنون قیاله که یقینن رالیگو منگا بتاوانی قولا ثقیلا او اینا درنا این ناشی اطلیل یقینن پاسیدل لشپی هی اشد دوات آن دا خبر ابراون کی ریزل لرا و اقو مقیلا او خسید کون کی ریز ان لک پین نهاری یقین سره پر پورز کی صبحن طویله مشغولتیا د ډیره وګده او ذکر اسم ربک او تبتل الیه تبتیلا او یادونم د الله یادونم د رب خپل او تبتل الیه تبتیلا او ځان جدا کړه الله تعالی طرف ته ځان جدا کول سره د دنیا پریک د دې راټینګ کړي رب المشرق والمغرب رب د مشرق او د مغرب دی لا اله الا هو نشتر حق دار د بندګی سوا د الله تعالی نه پتخذ هو وکیل و نس الله تعالی د کار جوړونکو وصبر على ما يقولون صبر کا وپا خبر ونی چدی وی وای وهجرهم هجرا جميلا او پریک د دیو در په پری خودرو خيسته وسره وزرنی او پریک د مال را والمكذبين او تکذیب کون کو دره چې د الله تعالی کتاب او پیغمبر دروغجن غنی ولین نعمتي چې د دنیا د مزو وردی مالداران دی او د دنیا عيش او عشرت وسره ډیر دی و مهلهم قليلا مهلت ور کا غیر لګ وخت د الله عذاب به پیرش کو دنیا کی پیرانه شي نو ان لدینا ان کال یقینا زمون سره شته دی د دیو د خپو ته زنجیرونه بیړۍ اتکړۍ شترې و جحیم او ګرم اور و طعامن زا غصتین او خوراک دی چې مرۍ کې ونخلي و عذابن علیمه او عذاب دی درناک یوم ترجف الارض په کوم ورځ باندې به چې ولړځيږي او وجل کیږي ځمکه ول جبال او غرونه و کانت الجبال کثیبا مهیلا او شیبه دا غرونه په شان او شیبه دا غرونه ډیرۍ د شګي بهیدونکې دا به داسې شګي شګي شي او وبهیږي ځمکه بالکل هموار شي ان ارسلنا الیکم رسولا یقینا لګره موږ تاسو ته پیغمبر شاهدن بیان کوون کې علیکم تاسو باندې کما ارسلنا الی فرعون رسولا لکه څنګه چې لګره موږ فرعون ته پیغمبر موسی علیه السلام فعصا فرعون الرسول نو نافرمانی وکړه فرعون د الله تعالی پیغمبر فاخذناه اخذ وبیلا نو اونې موږ هغه په سخت نیول سره په هلاک کوون کې نیول سره فکیف تتقون نو څنګه ځان نو څنګه نو څنګه وبچې تاسو د عذاب د الله تعالی نه ان کفرتم کو انکار کوي تاسو یومن دغه په هغه ورځ یجعل الولدان چې او بغرزی الله ته چې او بغرزی الله تعالی پاغي کې یا او بغرزول شي پاغي کې بچي شی بن بډاګان اسماوم پترم به اسمان او بچلېږي په هغه ورځ باندې کان وعده مفعولا دا دغه وعده پوره کیدون کې کی اسمان برا اورځيږي ور اوس اسمان څومره زیات کلک دی خلیکن اسمان برا او دوڑی گیره او بغرزی این هذه تذکره یقینن دا صورت یرا قرآن کریم تذکره دا نصیحت ده ومن شاد تخذ الى ربه سبیلا نسوک چه غواری او دینی سیخ پد رب تا سبیلن لار این ربک یقینن رب سیاله مخبویگی انک تقوم آدنا چه ودریگی تکم من سلسه اللیلی دا دوحی سودش پینا و نسبه او نیم ایسا و سلسه و دره ایسا و طایفتون من اللذین معک او جوړل دا کسان نه جستا سره مرګری دي والله يقدر الليل والنهار الله تعالی اندازه کوي شپه او ورځ دي عالم فوید الله تعالی الا ان تحصوه چې نشي تاسو دا پوره اندازه نشي کولای فتاب علیکم ناسان تیرا وصل الله تعالی و تاسو باندې پکرو ما تیسر من القران نو لولی هغه چې آسان دی قران کریم نه عالمه پوی دی الله تعالی ان سیکون منکم مرضا چې خامخه منکم ساسو نه بعضی کسان بنا جوړوي و اخرون نور یذریبون فی الارض سفر وکي په ځمکه کې ابتغون من فضل الله لټای په فضل الله تعالی و اخرون یقاتلون فی سبیل الله او نور څه کسان دي چې جنگ وکي په لار د الله تعالی کې فقرؤوا ما تیسر من نو لولی هغه چې آسان وي تاسو قران کریم نه واقیم الصلاة و فواندیر مانزه کوئی واتو زکات ورکوئی زکات و اقرض الله قرضا حسنا او قرض ورکی الله تعالی در قرض خیستا پا اخلاص و ما تقدمو لئن پوسیکم او اغا چی مخی لیگی تاسو دخپلو زانون در پیدیر پارا من خیر انسانیک عمل فا این الله بیهی علیم تجدوه عند الله نو اوومی تجدوه اوومی اغیل را تجدوه او مې ثواب او بدله داګه د الله تعالی سره دغه ډیر زیات غوړه دی او لوی اجر دی واستغفر الله بخنه غوړی د الله تعالی نه ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخنه کون کې د رحم کون کړي صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علی و صحابه اجمعین.